Δυστυχώς σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται υπό επιτήρηση, υπό κηδεμονία. Ναι, για πρώτη φορά φτάσαμε να χάνουμε σημαντικά περιθώρια εθνικής μας ανεξαρτησίας. Φτάσαμε να χάνουμε σημαντικά περιθώρια εθνικής μας ανεξαρτησίας. Μπράβο! Την απελευθέρωση γιορτάζουμε, όχι αυτή που συνέβη κάποτε, που κατά πολλούς δεν έχει συμβεί, για την ακρίβεια δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή που θα έρθει. Κάποια στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση, θα έρθει. Μπορεί να αργήσει, μπορεί να μην την προλάβουμε εμείς, αν και βλέπω ότι όλοι φροντίζουν για να την προλάβουμε εμείς και μας βάζουν στις πλάτες πολύ βαρύ φορτίο, γιατί αυτό είναι βαρύ φορτίο, όχι αυτό που σηκώνει ο Βενιζέλος. Αυτήν πάντως την απελευθέρωση γιορτάζουμε σήμερα με κλασικά εικονογραφημένα μεγάλο μας τσίρκο. Ιάκωβος Καμπανέλης, Σταύρος Ξαρχάκος, Τζέννη Καρέζη, Νίκος Ξυλούρης. Νομίζω ταιριάζει στη μέρα και να μην ταιριάζει θα το ακούγαμε γιατί το έχουμε ακούσει και σε άσχετες μέρες. Γιατί να μην το ακούσουμε και σε σχετικές μέρες. Ο Σαμαράς, τώρα από το ένα στάλο και αυτά τα απότομα, αλλά έτσι είναι η ελληνοφρένεια, τι να κάνουμε. Ο Σαμαράς γυρίζει τα βράδια και βλέπει τι γίνεται στους σκουπίδοντες νεκέδες. Εμένα με νοιάζει η αγωνία του κόσμου. Με νοιάζει να γνωρίζει ο κόσμος ότι έχουμε καταγράψει τις αδικίες που έχουν γίνει. Μπράβο! Γιατί μην νομίζετε, εγώ γυρνάω, εκλέγομαι χρόνια πολλά στην επαρχία, γυρνάω τις συνοικίες της Αθήνας, γυρνάω και την περιφέρεια και βλέπω και εκεί και εδώ ένα φαινόμενο απίστευτο, το οποίο υπάρχει και πρέπει να το λέμε. Κόσμο μεγάλης ηλικίας να κοιτάει μέσα στους σκουπιδοτενεκέδες το βράδυ, στους κάδους των απορριμμάτων, να βρει λίγο φαγητό, μια μπουκιά ψωμί. Δεν γίνεται πια. Θα πρέπει να είμαστε ένα κράτος το οποίο θα υπερασπιστεί τους πιο αδύναμους. Αυτή είναι η δικιά μας υποχρέωση και αυτή είναι η προσωπική μου αγωνία. Έχει πολλές προσωπικές αγωνίες, θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Το λένε όλοι αυτό. Το λένε οι πολιτικοί που διεκδικούν να λύσουν προβλήματα ότι δεν πρέπει να έχουμε εικόνες τέτοιες που να πηγαίνουν οι άνθρωποι στους κάδους και να ψάχνουν. Δεν πρέπει να έχουμε άστεγους, δεν πρέπει να έχουμε συσίτια. Συμφωνούν όλοι σε αυτό. Κανείς δεν το θέλει. Αν και δεν βλέπουμε να κάνουν κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, κάποια σοβαρή προσπάθεια. Για να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το θέμα όμως είναι με αυτούς που διεκδικούν πρωθυπουργίες, εξουσίες και σωτηρίες να προσπαθήσουν και ο υπόλοιπος λαός να μην αναγκαστεί να μαζεύει σκουπίδια μέσα από τους κάδους για να φάει. Γιατί οι ελάχιστοι, ευτυχώς στο σύνολο του πληθυσμού, είναι ελάχιστοι αυτοί που πηγαίνουν στους κάδους, ακόμη ελάχιστοι, βέβαια με αυξανόμενο ρυθμό, αλλά ακόμη ελάχιστοι. Για τους ελάχιστους, κάποια στιγμή, μάλλον κάτι θα γίνει. Αλλά για τους πολύ περισσότερους που κάνουν τα πάντα για να τους οδηγήσουν στην ίδια πορεία με τους ελάχιστους, δεν βλέπουμε κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια, ούτε καν στις δηλώσεις. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, έδωσε χθες βράδυ συνέντευξη στον Ανθένα και μίλησε και γιατί άλλο νομίζετε. Ζητούμε την αυτοδυναμία. Τώρα η αριστερά δεν θέλει την αυτοδυναμία. Η αριστερά δεν θέλει να αλλάξει τίποτα, να βουλιάζει ο τόπος και να κερδοσκοπεί πάνω στην απελπισία του κόσμου. Αυτό για μένα είναι το χειρότερο που υπάρχει. Και αυτή η αριστερά στην Ελλάδα έχει μάθει στην αλαζονία, έχει μάθει στη δίθεν ιδεολογική ηγεμονία, αυτά τελειώσανε. Βέβαια. Και από εδώ και πέρα αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να καταλάβει και ο κόσμος ότι κόμματα τα οποία μένουν μόνιμα απ' έξω από την εξουσία και φωνάζουν όποιος και αν είναι μέσα στην εξουσία είναι καταδικασμένα από αυτήν την μη ιδεολογία και μη σοβαρότητα που επιδεικνύουν. Είναι καταδικασμένα από αυτήν την μη ιδεολογία και μη σοβαρότητα που επιδεικνύουν. σοβαρότητα για τον Σαμαρά είναι σε όλους αυτούς που μπαίνουν σε αυτές τις κυβερνήσεις και παίρνουν αυτά τα μέτρα που παίρνουν. Αν κατάλαβα καλά, ανακοίνωσε το τέλος της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Ο Αντώνης Σαμαράς το έκανε αυτό χτες βράδυ. Από το δελτίο ειδήσεων του Αντένα, περαστικά να το ευχηθούμε. Νομίζει ότι θα γίνει έτσι. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει. Γι' αυτό και τον έχει πιάσει πανικός, αυτόν και άλλους πολλούς. Επειδή βλέπουν ότι τα πράγματα δεν πάνε έτσι ακριβώς όπως θέλουν. Δεν εκτιμάει ο κόσμος, αυτός ο αχάριστος Έλληνας, τις προσπάθειες που κάνει ο Σαμαράς και όλη η άλλη παρέα των προθήμων να σώσουν και το λαό και τη χώρα, χωρίς να έχουν ερωτήσει ποτέ το λαό. Τώρα γίνεται μια απόπειρα να ερωτηθεί, με ένα σωρό εκβιασμούς, διλήμματα, αφορισμούς, απειλές και ό,τι άλλο δούμε στον ένα, όσο είναι, εν πάση περιπτώσει, μήνα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Τα βράδια του Αντώνη Σαμαρά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά αυτή τη στιγμή και την αγωνία του κόσμου κατανοώ και μέσα στον κόσμο είμαι και μέσα στον κόσμο ζω και αυτό το πράγμα είναι και η δικιά μου η αγωνία και σας πληροφορώ ότι αν βρισκόσταν και εσείς στη θέση μου πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο και το μέτρο να κάνουμε και εκείνο και τον άνθρωπο να βάλουμε και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Πολλές φορές ξυπνάω το βράδυ και λέω και εκείνο και το μέτρο να κάνουμε και εκείνο και τον άνθρωπο να βάλουμε και αυτή την κατάσταση να την διαμορφώσουμε καλύτερα. Αυτή είναι η αγωνία όλων μας. Μπράβο! Μη χάνεις τον ύπνο σου, είναι τόσο πολύτιμος, κοιμήσου κανονικά, μη σε νοιάζει. Έτσι κι αλλιώς και μέτρα να πάρεις και να μην πάρεις, όπως και ο προηγούμενος πρωθυπουργός, όπως και ο προ-προηγούμενος πρωθυπουργός, στην ιστορία με τα χειρότερα περνάνε. Δεν κατάφεραν αυτό που θέλαν, τουλάχιστον οι προηγούμενοι δεν χάναν τον ύπνο τους. Εσύ μην τον χάνεις. Μπορεί και να μην γίνεις πρωθυπουργός, αλλά και αν γίνεις δεν πρόκειται να καταφέρεις πολλά, γιατί η επιλογή αρχική και το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείς είναι καταδικασμένο. Λυπούμαστε που στο λέμε, τα ακούνε και ο κόσμος και δεν είναι και σωστό, είναι καταδικασμένο να μην πετύχει τίποτα απολύτως για το καλό των πολλών. Είναι καταδικασμένο να πετύχει ελάχιστα για το καλό των λίγων. Αυτό ναι. Αν είναι έτσι, να έχεις αγωνία και καλώς την έχεις για να φανείς καλύτερος στους προϊσταμένους σου. Έχουμε αντιρατσιστική συναυλία στην Καλλιθέα αύριο, 25 Τρίτου, 5 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία Δαβάκη. Μας το στείλανε εκεί οι άνθρωποι, τη διοργανώνει η πρωτοβουλία ενάντια στο φασισμό και τη ρατσιστική βία. 5 ώρα αύριο, 25 Μαρτίου, στην πλατεία Δαβάκη της Καλλιθέας. Το είπαμε γιατί μας έχουν πάρει αρκετά τηλεφωνήματα. Έχουμε το διάδοχο του Κολοκοτρώνη, μακρινό συγγενή. Βίρονας είναι το μικρό του όνομα. Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη. Είμαι πολιτικός με γνώμη και με αισθήματα. Γαπώ την πατρίδα μου, γαπώ το κόμμα μου, γαπώ το δίκιο και το σωστό και μάχομαι γι' αυτό. Ο Βίρονας ο Πολύδωρας, ο στρατηγός άνεμος. Είδα μια στα site τα διάφορα δημοσιεύματα, ούτε ξέρουμε πώς βγαίνουν, δεν έχει σημασία, ότι πάει πολύ καλά, λέει, στη Β' Αθήνας, γιατί δεν βγαίνει στα κανάλια. Αυτός ο Μημαράκης, ο Παναγιωτόπουλος, όσοι δεν κάνουν πολλές εμφανίσεις στα κανάλια, πάνε πολύ καλά. Βεβαίως αύριο είναι 24 Μαρτίου, η συναυλία είναι 25 μεθαύριο. Τα κάνω αυτά τα τεστ, αφενός να κρατάω τον ηχολήπτη, τον Μάριο Καγή, σε εγρήγορση, αφετέρου εσάς, γιατί θα στείλετε τώρα ένα μήνυμα και θα λέτε πάλι έκανες λάθος όπως προχτές, που είπα για το ελληνικό, οι μέρες είναι σχετικές, οι νύχτες ακόμη περισσότερο. Δίνουμε και θέατρο. Δίνουμε δύο εισιτήρια σήμερα, τι μέρα έχουμε, Παρασκευή να τα πούμε σωστά, και δύο αύριο Σάββατο να πάτε να δείτε μια πολύ ωραία παράσταση που βασίζεται σε ένα πάρα πολύ ωραίο, από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου, βιβλία νέου συγγραφέα, ο οποίος είναι και φίλος μας. Αφήνουμε τους γρίφους, ο συγγραφέας είναι ο Γιάννης Μακρυδάκης, με πολύ τιμή και χαρά φιλοξενούμε κείμενά του στο site της Ελληνοφρένειας, το τελευταίο του με τον κύριο Μπάμπη Παπασοκράτους, που περιγράφει πώς ψήφισε την προηγούμενη Κυριακή μια οικογένεια. Το έχουμε στη στήλη μου Σαφίριδες. Το βιβλίο του είναι Ήλιος με δόντια, από τα καλύτερα, εκδόσεις Εστία. Είναι καλό να το διαβάσετε, είναι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό λοιπόν για πρώτη φορά είχαν το κέφι και τη διάθεση μια ομάδα ταλαντούχων να το διασκευάσει, να το κάνει θεατρικό. Τη διασκευή την έκανε ο Βασίλης Βασιλάκης και ο Πάρης Τακόπουλος. Παρουσιάζεται στο θέατρο, τώρα θα σας το πω, στο Ασωμάτων 6. Ο πλήρης τίτλος είναι «Χώρος τέχνης ασωμάτων στο Θησείο». Θα δώσουμε δύο διπλές για σήμερα, όσοι πάρετε τώρα τηλέφωνο, και δύο διπλές για αύριο. Δύο διπλές για σήμερα, δύο διπλές για αύριο. Θα δείτε τον ήλιο με δόντια, 10 η ώρα αρχίζει, οι δύο πρώτοι θα πάτε σήμερα, οι δύο δεύτεροι θα πάτε αύριο. Σας δίνουμε λίγο χρόνο να το μελετήσετε, να το σκεφτείτε, αξίζει τον κόπο. Μέχρι εμείς να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Όταν πρωτοξεκίνησα εδώ τη δουλειά, το μόνο μου άγχος ήταν η παραγωγή της επόμενης μέρας. Να προλάβουμε να καλύψουμε τους πελάτες μας. Τώρα το άγχος μας είναι το αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη μέρα. Έχω δύο μικρά παιδιά, όπως σου είπα. Τα έξοδα πλέον είναι δυσβάκτα για τον καθένα, όπως καταλαβαίνεις. Δάνεια που τρέχουν, κυρίως το στεγαστικό, το οποίο έχει φτάσει και αυτό σε απλησίαζα ύψη. Δεν ξέρω τώρα τι λογική έχει όταν μιλάμε για οικονομική κρίση, οι εργαζόμενοι να έχουν πάλι λιγότερα έσοδα. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Μα υπάρχει σοβαρός άνθρωπος έξω να πιστεύει ότι κάποιος ελπίζει να γίνει Σαμαράς πρωθυπουργός και το εύχεται? Όντως, δεν υπάρχει σοβαρός. Αστεί είναι όλοι αυτοί που το λένε και πιο αστεί αυτοί που το διαδίδουν. Όπου βρεθούν και όπου σταθούν. Μην παίρνετε άλλο για το θέατρο. Βρέθηκαν αμέσως. Δεν τίθεται θέμα. Θα δώσουμε και την άλλη εβδομάδα πάλι και την άλλη Παρασκευή και το άλλο Σάββατο. Οι δύο που θα πάνε συνοδευόμενοι σήμερα είναι η κυρία Κυβέλου Ειρήνη και ο κύριος Ζούμπος Δημήτρης. Οι δύο που θα πάνε αύριο συνοδευόμενοι είναι ο κύριος Ζαχαρίας Πλάκας, ή Πλάκος, δεν το βλέπω εδώ καθαρά, όπως το έχει γράψει κάπως, ξέρει όμως αυτός ποιος είναι, και ο κύριος Σταύρος Κουγιανός. Αύριο οι δύο αυτοί, σήμερα οι δύο. Πού είναι αυτό? Είναι ασωμάτων 6 στο Θησείο, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό, 10 η ώρα ξεκινάει, θα πάτε λίγο νωρίτερα, κάνα μισάωρο, θα έχουμε δώσει εμείς τα ονόματά σας στην είσοδο, να δείτε τον ήλιο με δόντια, είναι βασισμένο στο βιβλίο του Γιάννη Μακρυδάκη. Το έχουν διατυπώσει πολύ ωραία εδώ στο Δελτίο Τύπου. Είναι η ιστορία ενός νεαρού νησιώτη από τα χρόνια του διχασμού μέχρι τη γερμανική κατοχή σε έναν κόσμο που εχθρεύεται τη διαφορετικότητα και τη μοναξιά. Αυτές οι 10-15 λέξεις μπορούν λίγο να περιγράψουν τι ακριβώς γίνεται στο βιβλίο, γιατί είναι ιδιαίτερο και το βιβλίο. Το έχουν, είχαν το κέφι, το έφτιαξαν, θα το δείτε. Σκηνοθεσία Βασίλης Βασιλάκης, παίζουν Βασίλης Βασιλάκης, Κορνέζος Ανέστης και Ειρήνη Κουνάδη. Σήμερα λοιπόν και αύριο θα δώσουμε τα ονόματα, καλά να περάσετε εσείς που θα πάτε εκεί. Οι υπόλοιποι έχετε παρελάσεις, έχετε σοου, έχετε πάρα πολλά να δείτε, συναυλίες που γίνονται, στις γειτονίες διοργανώνονται διάφορα, θα περάσει ευχάριστα το Σαββατοκυριακό. Αποστολή. Έλα. Πάλι ελληνοφρενιακούς, γι' αυτό δεν σηκώνεις. Συγγνώμη μου, ωραία, με συνεπέρνει. Άμα είναι, μη σε παίρνω τέτοια ώρα. Τι ωραία εκπομπή. Ναι. Δεν μπορείς να τα ακούσεις στο ίντερνετ και να σηκώνεις το τηλέφωνο. Όταν λες στο ίντερνετ, πού? Στο ελληνοφρένια.net. Μπράβο, εκεί. Ας μπω λοιπόν να δω. Τι βλέπω. Καλέ, έχουν χακάρει το ελληνοφρένια.net ή Anonymous. Αλήθεια. Άστα. Γεια σας, Αποστολή. Γεια. Δεν μου λες, τα περιπαθεί. Γιατί τα περιπαθεί. Ορίστε. Τα περιπαθεί είναι αναπάντεχα. Τα περιπαθεί, γιατί δεν χαλάνε στη βαφή. Χαλάνε. Χαλάνε. Επίσης, τα περιπαθεί δύσκολα που χάνουν τη βαφή. Άρα πιάνουν πολύ καλά στη βαφή. Αχ, τα περιπαθεί γρήγορα που χάνουν τη βαφή. Α, τη βιάζεται, ε. Ναι, ναι. Λες, τα πολυπληθεί. Άμα έχεις ασταρώσει κιόλας πριν. Α. Και τα πολυπληθεί, γιατί δεν χαλάνε τα αντιπαθεί. Αυτό δεν το ξέρω. Ναι, ήθελα να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια, ρε παιδιά. Ναι, παρακαλώ, ίδια. Λέγομαι Μανιός Δημήτριος, είμαι συνταξιούχος. Κάθε μέρα, ρε παιδιά, πέστε κάτι, κάθε μέρα μας κόβουν τη σύνταξη. Κάθε μέρα μας κόβουν τη σύνταξη. Σήμερα πήγα να πάρω τα λεφτά και ήταν 74 ευρώ λιγότερα. Πέστε κάτι, δεν έχουμε πού να αποταθούμε, δεν έχουμε πού να μιλήσουμε. Πώς δεν έχετε. Σε ένα μήνα θα έχετε να μιλήσετε. Σε ένα τετράγωνο κουτί με μια όπη στη μέση. Όχι, αγόρι μου. Μιλήστε εκεί. Τι να κάνω, πες μου τι να κάνω. Στα πρόθυρα να αυτοκτονήσω. Είμαι 67 χρονών, ρε παιδιά, να κάθομαι να κλαίω. Λοιπόν, την Κυριακή άκου τι θα γίνει. Θα πάμε στις λαϊκές, θα μαζέψουμε τι σάπια ντομάτα υπάρχει, ό,τι σάπιο πορτοκάλι, ό,τι. Θα πάμε και στη Μευγάλη εκεί πέρα, στη Φάγε να μας. Πού να πας, άμα δεν σου έχουν αφήσει νεράτζι για νεράτζι, εγώ έχω άλλη πρόταση. Συγγνώμη. Τι, για νεράτζια? Ναι. Άντε βρε και εσύ τα νεράτζια. Η πλάκα είναι να αφήσει λεκέ απάνω. Δεν αφήνει λεκέ το νεράτζι. Τι να αφήσει, μπορεί, εντάξει, χοντρό, είναι σκληρό, είναι τι. Και μικρό. Άμα σου έρθει το μάτι εκεί, δεν θα δακρύζει 10 ώρες. Εντάξει. Τι κρυγόνο και μαλακή. Καλό είναι και αυτό, καλό είναι και αυτό. Όχι, η πρόταση δικιά μου είναι αφού κόβουν τις νεράτζιες, να πάνε η παραγωγή στις εισόδους της πόλης. Ναι. Να μοιράζουν σακούλες με νεράτζια φθηνά, χωρίς μεσάζοντες. Εγώ κουκλάκια πουλάω σε όλο τον κόσμο. Αν και τώρα μην δίνω ιδέες, γιατί αυτή είναι ικανή να στείλουν τους δημοτικούς υπαλλήλους να τα μοιράζουν, πα και βγάλουν τίποτα από τα νεράτζια. Μπράβο. Και αυτό μπορεί να γίνει. Σακούλες με νεράτζια στις εισόδους της πόλης, να πάνε η παραγωγή εκεί να τους δω. Τι πατάτες και μαλακίες. Λοιπόν, την Κυριακή, ελευθερία ή θάνατος. Να σου πω, το Κυλκής είναι Βουλγαρία. Το έχει πάει Βουλγαρία το Κυλκής. Τι είναι, Ελλάδα είναι ακόμα. Άκουγα την κυρία εκεί που περιέγραφε το νοσοκομείο, δεν έχει κίνο, δεν έχει τάλο. Αυτά είναι, φίλε, κομμουνιστικά καθεστώτα που περιέγραφε η κυρία πάνω από το νοσοκομείο. Τι γίνεται, ρε, μας παίρνουν τα σπίτια, δεν έχουν να κάνουν εξετάσεις. Ρε, μπας είμαστε κομμουνιστές και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ και χρόνια. Όχι, όχι. Κάτσε τα ρε, φίλε, αυτά που περιγράφει η γυναίκα γίνονται σε κομμουνιστικά καθεστώτα. Έτσι τουλάχιστον μας λένε και μας φοβίζουν. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για το κίνημα για το νερατζάκι, πού δηλώνουμε συμμετοχή για να αγοράσουμε βαζάκια? Εδώ. Α, τι, θα πάει με βαζάκι τώρα, όχι. Τι, με βαζάκι, δεν θα το έχουμε τώρα. Σωστό, αφού σου στερήσαν την νερατζιά να το πάρεις φρέσκο. Πήραν τα νεράτζια να φτιάξουν γλυκό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Πες τους άμα δεν θέλουν τα νεράτζια, θα τα τρώνε με το βάζο, νερατζάκι γλυκό. Γεια σου. Πονάει λίγο. Να πονέσει θέλουμε. Και αφήνει και ρογμή. Να πονέσει και ρογμή. Στο βάζο. Βέβαια, βέβαια. Γιατί δεν θα νοιαστούμε για το κεφάλι τους, για το βάζο. Το βάζο, το κεφάλι τους δεν παθαίνει τίποτα. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Αν αμφιβάλλει ο κύριος Καλαμούκης ότι ο πρόεδρος μας ήταν αντάρρης στα 15 του, να πάει να διαβάσει το μικρό ήρωα. Αυτός ήτανε. Αυτός ήτανε. Απλώς είχε άλλο όνομα. Τότε για να αντικατέγραψε σκοπία. Γιώργος Θαλάς, το ηρωικό παιδί φάντασμα. Μέσα ρωτήσα, σας την πέσανε στο site οι ανώνυμοι. Γιατί ο Ιφάτσα που ήταν μοιάζει πολύ με τον Μπαλούρδο. Όχι, δεν ήταν ο Μπαλούρδος, οι ανώνυμοι ήταν. Οι ανώνυμοι. Οι ανώνυμοι. Η φωνή του έμοιαζε με τον Μπαλούρδο. Λες, δεν μπορεί. Δεν γίνεται, κάποια ομοιότητα πρέπει να έχετε. Ρε Μπαλούρδο, πού ήσουν? Δεν πιστεύω, χάκαρε στο site ρε εσύ. Όχι, δεν ήταν. Μου λέει εδώ μου απάντησε, μου έκανε ουγκ ουγκ ουγκ. Μα υπάρχει σοβαρός άνθρωπος έξω να πιστεύει ότι κάποιος ελπίζει να γίνει Σαμαράς πρωθυπουργός και το εύχεται? Στην Καλυθέα έχουμε και άλλη εκδήλωση. Λαϊκή Επιτροπή Καλυθέας σας καλεί στη θεατρική παράσταση «Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» του Ντάριο Φω από τη θεατρική ομάδα Λέκα Παΐζη. Τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν στους απεργούς Χαλιβουργούς. Σάββατο 24 Μαρτίου, αύριο έχουμε Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν μου λέει που είναι, δεν έχει σημασία, ξέρετε εσείς τα κάνουν αυτά. Γενικώς τα μισά στοιχεία πάντα μας δίνουν. Δεν έχει σημασία, δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα οι άνθρωποι, γιατί δεν έχουν Τούρκους απέναντί τους. Ξεκίνησα από τη Μελούνα. Ανθιπολογαγός, με τη μικρή ελπίδα πως μπορώ να δω τη Θεσσαλονίκη. Και τώρα, ύστερα από τόσους αγώνας και δεκάδας μαχών, να, είμαι στην Αγιά Σοφιά. Μπράβο. Αφού επίδησα Τούρκους στρατιώτας. Μπράβο. Ο παντοτινός ήρωας, στο πρόσωπό του ενσωματώνονται όλοι οι ήρωες του ελληνισμού. από οποιαδήποτε εποχή και οποιαδήποτε μάχη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, φροντίστε να μην τον βγάλετε στη Β' Αθήνας, μόνο αυτό έχω να πω, σε όλους αυτούς που θα ψηφίσουν, πόσοι να είναι πια, Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης πρέπει οπωσδήποτε να μπει στην Βουλή. Και ο Λεωνίδας, όσοι ψηφίσετε λαό. Τα δύο αυτά αδέρφια πρέπει να πιάσουν τα χαρακόμματα τα γνωστά. Λαός μέρος δεύτερον. Αποστολή. Ναι. Κάνα νεράκι έχει περισσέψει να φτιάξω κανένα γλυκό βρεκουλάκι. Τι γλυκό, έχω στη ζούλα μερικά, δεν τα έχω για γλυκό. Ό,τι πρόλαβα, στην παρανομία, ε. Ένα γλυκό, ρε φίλε, θα πάμε να αγοράζουμε γλυκά. Έλα παραλλαγή, έλα παραλλαγή στο σπίτι μου να σου δώσω, μη σε καταλάβουν, ε. Ντύσου πεζοδρόμιο, κάτι. Πήρα και τα μαζέψαν, δεν τρέπονται. Εμείς τι γλυκό θα φτιάξουμε τώρα. Έχω, παιδί μου, απλά χρεώνω λίγο παραπάνω, τώρα ξέρεις την ανάγκη, οι μαυραγωρίτες θα ανθίσουμε σιγά. Τι, θα λυπηθώ, νομίζεις. Ναι, γεια σου Αποστόλη. Yeah. Η Χούντα του 67 μάζευε τους κομμουνιστές. Η σημερινή Χούντα μαζεύει τα νεράκια. Όχι όμως για αυτό το λόγο που νομίζεις εσύ. Γιατί τους υπονταλάρες πως στην Αθήνα μες στο κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο. Και να δεις που θα το κόψουν το δέντρο. Λοιπόν, Αποστόλη, θέλω να στραφώ προς τους Έλληνες ψηφοφόρους. Ήθελα να ήξερα το Βενιζέλο που τα γκάλα τον φέρνουν ότι ανέβηκε στο το Πασόκ. Θα ήθελα να ρωτήσω και να πω σε αυτούς που θα πάνε να ψηφίσουν την ερχόμενη Κυριακή. Κλαίω, Αποστόλη, σήμερα πήρα το καθαριστικό τσίρεκ, άλλα 150 ευρώ μου κρατάνε. 80 στο επικουρικό και 70 στο μισθό. Να κοιτάξουν πίσω τους τι ανέργους αφήνουν στο σπίτι τους που θα πάνε να ψηφίσουν. Τι μισθούς τους έχουν κόψει. Προς Θεού, κανένας ψήφος. Κανένας ψήφος στα δύο κόμματα. Ας ψηφίσουν ό,τι θέλουν, δεν τους λέω ποιο. Ούτε με το κουκουέι. Ούτε με κανέναν. Αλλά αυτούς προς Θεού μην τους ψηφίσουν. Τόσο χακόλοι είναι αυτοί οι Έλληνες που ανεβάσαν το Πασόκ μέσα σε μια βραδιά επειδή ανέλαβε ο Μπένι Χιλ. Σκέφτομαι, αγαπητέ μου, πώς θα βγάλω τα χρέη μου, πώς θα βγάλω τις κάρτες μου, τις οποίες τις είχα και τότε για υποχρεώσεις τις είχα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Δήμος Αθηναίων εκεί. Α. Άκουσα εκείνο το Ρουφιάνο που λέγει για τα νεράντια. Α, ναι. Πήρα τηλέφωνο να ρουφιανέψω. 3 Σεπτεμβρίου έχει κάτι μαυρούλες. Δεν τις βλέπει ο κύριος Καμίνης. Μαυρούλες, νερατζιές. Τώρα 2:10. Τι είναι, σαν τις κοντούλες λεμονιές, οι μαυρούλες νερατζιές. Τι είναι αυτές οι μαυρούλες. Δεν είναι μόνο τις νερατζιές, βλέπει ο Καμίνης. Τι άλλο να δει ο Καμίνης, τις νερατζιές και τους άστεγους. Ό,τι τον ενοχλεί. Ό,τι φοβάται μάλλον. Περαστικά του, γεια. Μπα δεν του περνάει. Καλημέρα, μην επικοινωνεί με την Ελληνοφρένεια. Εδώ, η Ελληνοφρένεια είμαστε. Αποστολή είσαι. Εγώ είμαι, ποιος είναι. Χαρά μου, ποια είσαι. Λατρεία. Ποια είσαι. Πότε έχουμε τη φάτσα σου. Ποια είσαι καλέ. Δεν με ξέρεις. Πώς σε λένε. Το μικρό. Βάσο, πρώτη φορά. Βασούλα μου. Τι κάνεις βασούλα μου. Τι νούμερο, όλα καφέ. Τι φωνούλα είναι αυτή, τι γλυκιά, τι γάργαρη. Είμαι μικρούλα γι' αυτό. Μικρούλα, πόσο μικρούλα. 21 και σφιχτούτσικο παρακαλώ. Τι σφιχτούτσικο, μωρέ, τώρα θα μου βγεις και παρθένα σε λίγο, τα ξέρω. Από τα 15 ξεσκίζεστε, άσε το διάλο. Όχι από 15 να μας όλοι. Σωστά, έχω ακούσει και 14. Άσε μας τώρα. Στενούτσικο. Όχι ρε. Έλα, αν θες να λέμε μαλακίες, να πούμε μαλακίες. Έχω να πω κι εγώ. Έστω διάλειμμα. Πόσο είσαι εσύ. Όσο φαίνομαι. Πόσο φαίνομαι. Πόσο με 32. Κάνει. Πόσο. 32. Θα πήγαινες με ένα 30διάρι. Ναι, θα πήγαινα. Αλίμονο. Αλίμονο. Και 42 να ήμουν, μια χαρά θα πήγαινες και με 42 θα πήγαινες. Τσόκαρο. Όταν λέω ότι είστε πουνάκια από μικρά, καλά τα λέω. Πάω το κράξιμο. Θέλω τη φάτσα σου. Κάσε, θέλω τη φάτσα σου. Εγώ το στήθο σου. Εντάξει. Δίκαιο deal, δεν είναι. Ρε, θέλω με το πρόσωπό σου, όλοι. Και εγώ μια το βυζί σου. Το λέω ξεκάθαρα, δεν κοροϊδεύω. Όπως το εννοείς εσύ, το εννοώ και εγώ τελείως όμως. Δεν υπάρχει δεύτερη σκέψη. Αυτό λέω. Εντάξει, ωραία. Μια φωτογραφία θέλω, λαιμό κάτω. Το κανονίζουμε, πώς. Δίκιο δεν είναι. Εσύ λαιμό κάτω, εγώ λαιμό πάνω. Εννοείται. Μην δεις και στα στήθια μου, δεν θεωρώ τα κρύβω. Παντρεμένος όμως. Πώς. Δεν είσαι παντρεμένος. Έλα τώρα, μια ιδέα είναι όλα, ρε παιδί μου. Μην κολλάς τώρα σε αυτά. Κοίταξε, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Όλοι μέσα. Άντε, ρε Αποστολή, θα σε πάρω και τη Δευτέρα. Βασουλά, που μου τηλεφωνείς. Από Παγκράτη. Και τι με ήθελες, έτσι για καμπά τα πήρες μόνο, ε. Εννοείται. Κατάλαβα. Και μέρα που είναι Παρασκευή και έρχεται ένα διήμερο έτσι εθνικό πατριωτικό, δεν πάμε μέχρι την Ανδαλουσία. Καμία σχέση. Αλλά εμείς εκεί θα πάμε, δεν ξέρω πώς μας προέκυψε. Μάλλον λόγω άνοιξης. Έχουν και εκεί νεράτζια, έχουν και λεμονιές, πορτοκαλιές. Δεν τα κόβουνε για τους λόγους που τα κόβουμε εμείς. Δεν κάναν τέτοια. Δεν κάνουν τέτοια. Και πολύ περισσότερο δεν κάναν όταν ο Λόρκα έγραφε αυτά που έγραφε. Και συγκεκριμένα όταν έγραφε το Ρομανθέρο Τζιτάνο, τραγούδι τσιγκάνικο έτσι, ή Ρομανσέρο όπως το λέγαμε εμείς παλιά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από εκεί. Είναι ειδική εκτέλεση. Τραγουδάει η Ρο, ενώ το ξέρουμε όλοι από την Φαραντούρη, όσοι το ξέρουμε. Μίκης Θοδωράκης μουσική. Η στίχη είναι Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Απόδοση στα ελληνικά. Είναι Οδυσσέας Ελίτης. Θα το καταλάβει κανείς, γιατί μέσα στους στίχους υπάρχουν λέξεις όπως βεργολιγερός, ασπρογαρούφαλος και φεγγαρόλαμψος. Αυτές οι λέξεις δεν υπάρχουν στα ισπανικά. Ίσως υπάρχουν άλλες αντίστοιχες. Δεν τις μπορούμε να τις καταλάβουμε εμείς που δεν γνωρίζουμε τη γλώσσα, αλλά ο Οδυσσέας Ελίτης το προσάρμοσε στα δικά του. Θα το ακούσουμε έτσι, επειδή πλησιάζει και η Εθνική Επέτειος, δεν έχει σχέση με κάτι εθνικοπατριωτικό, έχει σχέση με θάνατο, έχει σχέση με δέντρα, με ποτάμια, με όλα αυτά που υπάρχουν στην Ανδαλουσία. Ξάφνου στον ποταμό από πέρα φωνές ξεσκίσαν τον αέρα. Έφυγε κάπου δαμονιές στα ψηλά ποδήματα, χυμάγια και κανέβουτιες σαν δελφινιού πηδήματα. Η τραγιλιά του ικρέμες για μου σκέψε με στα αίματα. Μα η κάμεση ήταν, ήταν λέξη και δεν μπορέ πια να αντέξει. Αχ, Αντωνί, το εγκαμπορείο φεγγάρο με ένα μέλα ψεύου κι ασπρογαρού. Ποταμού τρεις γλώσσες βγήκε το αίμα του. Τρεις γλώσσες βγήκε το αίμα. Είναι από την εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου στην Υγειά μας. Ήταν και ο Μίκης Θοδωράκης από κάτω και την άκουγε, γιατί τη Φαραντούρη δύσκολα κανείς μπορεί να την πιάσει. Νομίζω ίσως και να την ξεπερνάει. Λόρκα έζησε 38 χρόνια στην Ισπανία, κυρίως στην Ανδαλουσία, και έχει αφήσει στην παγκόσμια λογοτεχνία τεράστια κληρονομιά. Όλες οι χώρες την αξιοποιούν. Τον σκότωσαν οι φασίστες του Φράγκο τον Αύγουστο του 1936, όταν ξεκινούσε ο εμφύλιος. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, έτσι μουσικά. Στο site της Ελληνοφρένειας έχουμε αναρτήσει βίντεο με τη Φαραντούρη και το Θοδωράκη από μια άλλη επίσης πολύ ωραία εκτέλεση, εκεί που ο Θοδωράκης μπαίνει μέσα με τα γνωστά φωνητικά του και τα ισοπεδώνει όλα. Επίσης δεν σας είπαμε ότι κυκλοφόρησε και το Unfollow, το πέμπτο τεύχος, περισσότερο θα πούμε τη Δευτέρα, στο οποίο πάλι είμαστε μέσα, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο, όπως πρέπει, θα τα πούμε την Δευτέρα. Γεια σας. Τη καλαμαριά, ακρίνα θρησκεία.

Ωραία, ευχαριστώ. Μόνο που αυτό θα λέει: εγώ δεν μπορώ να χωρίσουμε, εγώ δεν μπορώ να αγαπιόμαστε. Εγώ. Δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εγώ. Μια ζωή να αγαπιόμαστε. Εγώ. Δεν μπορεί να τελειώσουμε έτσι. Κάπως κάπου κάποιο λάθος κάνουμε. Εγώ. Σας παρακαλώ πολύ να βάλετε το όταν οι τράπεζες θα καίγονται. Γιατί? Τι πράγματα είναι αυτά? Είναι να τα ακούει ο κόσμος αυτά να ξεσηκώνεται. Πάτε καλά. Μπορώ να στο κάνω και λίγο live άμα θέλετε. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται. Ε? Σε ποιο επεισόδιο θα το βρω? Ποιο? Το τραγούδι. Την Παρασκευή που θα το βάλουμε, το ζητήσατε. Τι ποιο? Α, εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Σοφάμε καλά να το ζητάτε. Πάτε καλά. Όταν οι τράπεζες θα καίγονται, ε? Τα σούπερ μάρκετ θα βιάζουν, όλοι στους δρόμους θα μαζεύονται κι οι μπατζίδες θα μας τρομάζουν. Όταν θα παίζουν τα ραδιοφωνά μόνο χαρούμενα τραγούδια και στα καμένα θα φυτρώνουνε τα ωραιότερα λουλούδια. Μια χάρη θα ήθελα για αύριο. Τι? Δεν ξαναβάλετε τα νεράντια. Δήμος Αθηναίων. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Για τι θέμα, μπορώ τι να... αφορά. Νερατζιές. Περιμένετε να συνδέσω, μην κλείσετε. Α, ναι, με. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Τηλεφωνώ για μια καταγγελία, Μίλτος Τερερές λέγομαι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, με συνέδεσαν από το κέντρο. Ναι, για πείτε μου. Ναι, είμαι κάτοικος εγώ του Δήμου. Ναι. Έχω να σας πω κάτι το συγκλονιστικό που είδα. Είδα μια νερατζιά γεμάτη με νεράτζια. Ναι. Και τι να την κάνω τώρα. Ορίστε. Λέω, είδα την νερατζιά, τι να την κάνω. Είδα χθες τα συνεργεία που ήρθαν να μαζέψουν τα νεράτζια. Ναι. Μάζεψαν τα παιδιά ό,τι μπόρεσαν. Αλλά φαίνεται αυτή την νερατζιά την ξέχασαν. Α, την ξέχασαν. Ναι, δεν ξέρω τώρα, είχε και ένα. Είναι Βασιλής Σοφίας με Ηρώδο Αττικού. Ήταν μπροστά μια κλούβα. Μήπως δεν την είδαν, ήταν η κλούβα, φοβήθηκαν τα παιδιά, δεν ξέρω. Βασιλής Σοφίας και Ηρώδο Αττικού θα το δώσω στο δεύτερο, γιατί είναι δεύτερο διαμέρισμα. Είναι στο δεύτερο, είναι στο δεύτερο. Νόμιζα ότι είναι στο πρώτο εγώ. Όχι, και εγώ έχω ψηφίσει Σοφίας... τον κύριο Καμίνη, καταλαβαίνω την προσπάθεια. Είμαι ναι. Και κατά της βίας να μαζευτούν τα νεράτσια γιατί θα φύγουν όλες τις παρελάσεις και δεν είναι και σωστό. Ναι, ναι. Και δεν τα έχουμε και γι' αυτό, είναι ομορφιά. Θα τους το δώσω εγώ. Θα τους το δώσω. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε εκεί, φοβήθηκαν τα παιδιά. Πάντως υπάρχουν τρία τεμάχια φορτωμένα νεράτσια. Ωραία, ωραία, θα τους είναι το δώσω. Είναι πίσω από την κλούβα περίπου. Θέλετε να βάλω εγώ κανένα χέρι, τι να κάνω γιατί μένω κοντά. Όχι, θα τους πάρω εγώ τηλέφωνο. Ναι. Θέλετε, κρατήστε και εσείς το τηλέφωνο τους. Εγώ έχω ένα καρότσι λαϊκής. Μπορώ να εξυπηρετήσω. Έβλεπα και χθες τα παιδιά που μαζεύανε εκεί από το Δήμο τα ναι. Νεράτσια για να μην φύγουν στην παρέλαση. Μάζεψα κι εγώ κάμποσα. Έφτιαξα κι εγώ. Θα συνεχίσουν να μαζεύουν και σήμερα από ό,τι ξέρω. Οπότε δεν υπάρχει. Θα τους το πω κι εγώ αυτό. Ο λόγος είναι αυτός, έτσι, για την παρέλαση. Ναι, ναι, ναι. Για να ναι. Μην σου αφάνε στη μούρ των πολιτικών. Ναι, κατάλαβα. Ναι. Έχω ναι. Μαζέψει κι εγώ εκεί ένα κάρο κάτι σακούλες. Έφτιαξα ένα γλυκό. Τι γλυκό, ολόκληρο τάπερ βγήκε, με έχει πιάσει η κοιλιά μου. Τι πράγμα είναι αυτό με τα νεράτζια. Ωραίο νεράτζι βγάζει ο Δήμος της Αθήνας. Εσείς ναι. Το ξέρατε αυτό. Όχι. Και είναι τίγκα οι νεράτζιες. Τίγκα οι νεράτζιες, νεράτζια εκεί. Πολύ καλό πράγμα. Δεν περίμενα. Με τόσο καυσαέριο νόμιζα ότι θα ήταν νοθευμένο το. Η γεύση θα ήταν άλλο πράγμα. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ εξαιρετικά. Ξέρετε, γιαγιά, φανταστείτε. Τότε θα ψάχνετε την έξοδο και κάποια τρύπα να κρυφτείτε. Και με ένα τάγκο αργεντίνικο στο ελικόπτερο θα μπείτε. Εγώ θα στέκομαι στο σύνταγμα δικό σου με ντουτσολιά τη φουστανέλα και θα μαζεύω φράγκο στα ευρά με του σουτιέν μου την πανέλα. Και τα καλά μας θα φορέσουμε όσα μας έχουν απομείνει. Και μες στους δρόμους θα χορεύουμε σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι. Παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Ο Χάρη Κλίν που παρουσιάζει παρέλαση. Με το αρελάνο που πέφτει. Και τώρα αγαπητοί μου ακροατές, θα ρελάβουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων οι πρόμαχοι των συνόρων μας, οι τιμημένοι μας καταδρομής. Και φέρνουν στο μυαλό μας την κοριτσά, το τεπελένι, τη Σελαμίνα, τις Πλατεές, το Μαραθώνα, το Σχοινιά, την Κερατέα, το Λιόπεση και την Ταού Πεντέλης. Και αυτή τη στιγμή, αγαπητοί μου ακροατές, τα θάνατα ελληνικά φτερά, τα κατάρριπτα και απόρθητα ελληνικά υπτάμενα υπερφούρια διασχίζουν τον καταγάλανο ελληνικό ουρανό. Αυτό έπεσε. Να σου πω, μπορεί να βάλει μια αφιέρωση αύριο το Τζιβαέρι. Ο Γιώργος πάνω να φύγει, λέει, να πάει στο εξωτερικό. Να πάει σε ΙΕΚ, να φτιάξει κοινά. Μπορεί να βάλει το Τζιβαέρι αύριο, αφιερωμένο στο Γιωργάκι. Αχ, Παναθέμα σε ξενίτια. Thank you.